A znamo ko je bio Omer i da mu je garantovan džennet još za ovoga svijeta. Bojao se za sebe licemjerstva. Pa jednom prilikom zakleo uzvišenim Allahom tebareke ve ta'ala Huzejfu ibn al-Jemana, povjerenika tajne Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mu kaže da li ga je spomenuo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem među munaficima. Pa mu Huzejfa kaže nije, a nakon tebe nikome više garanciju neću dati. Dakle, ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem bojali su se za sebe licemjerstva, čak i oni za koje znamo da su džennetlije i da su prvaci ovoga ummeta. A danas nekome od nas kada bi se reklo boj se Allaha i čuvaj se da pri tebi ne bude neko od svojstava licemjerstva, naljutio bi se i rekao bi čuvaj se ti i boj se ti Allaha i otkud ti znaš šta je pri meni i tako dalje. Gdje smo mi, a gdje su te prve generacije ovoga ummeta? Ibni Ebi Mulejke, tabin, kaže da je zatekao 30 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svaki od njih bojao se za sebe licemjerstva, bojao se za sebe munafikluka. I zaista je to jedna velika opasnost koje se svi moramo čuvati, jer kod koga se nađu svojstva munafika, to je čisti munafik, makar klanjao, postio i mislio da je musliman. Onaj koji govori, neistinu govori. Onaj koji obeća, to ne izvrši. Kome se nešto povjeri, to ne ispuni, to ne očuva. I koji, kada se prepire, prelazi granicu. Hasan Basri, rahimahullahu ta'ala, govorio bi neće biti siguran od munafikluka, od licemjerstva osim munafik, a neće ga se bojati niko drugi osim mu'min, što znači da je od svojstava iskrenih mu'mina da se boje za sebe licemjerstva i da se preispituju, da ne budu oni od onih koje Allah tebareke ve ta'ala osudi još na ovome svijetu na propast i na budućem svijetu da im nema spasa. Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam učili bi dovu Allahumma inni ja'udhu bika min khushu'in nifaq. Allahu moj, ja te molim da me sačuvaš od licemjernog strahopoštovanja, od licemjerne skrušenosti, khushu'a. Pa su bili pitani šta je to licemjerna skrušenost, pa su odgovorili da se pokaže na tijelu u vanjštini među ljudima da si skrušen, a srce nije skrušeno. To jeste svojom odjećom, svojom pojavom, svojim namazom, vanjštinom pokažeš da si skrušen, ali srce nije takvo i tvoja djela u biti ne ukazuju da si ti od onih koji su skrušeni. Pa su onda ovu dovu učili Allahu ti me sačuvaj od lažne ili licemjerne skrušenosti. Četiri su stvari koje napajaju u srcu licemjerstvo. A to je laž, zatim prikazivanje drugima i predstavljanje drugačijim nego što jeste čovjek, zatim slabost vjerovanja i slabost odluke ili nečvrstoća u odluci onome što treba čovjek da učini. Licemjerima uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je odredio poniženje na ovome i propast na budućem svijetu. I njihova djela su, kao što se u Kur'anu opisuje, jahsebuhu zam'anu ma'a. Onaj koji je žedan, on misli i vidi da je tamo voda. Hatta iza dja'ehu, kad dođe do toga, to jeste na sudnjem danu, kad dođe, misli da je uradio dobra djela, lem yajidhu shay'a, neće naći ništa. Wa wajada Allaha 'indahu, Allaha će naći tu, da će mu njegov račun svesti. Fa wafahu hisaba, wallahu sari'ul hisab, a Allah brzo račun svodi. takvi su u stvari daleko od činjenja dobrih djela. Teško im je činiti dobra djela. Kao da ih neko silom nagoni na dobra djela čija se korist njima samima vraća. Hitaju da svoje strasti zadovolje i da se vraćaju na džahilijet u kome su prije bili kada god im se pruži prilika. Njihova srca su, kada se istina spomene, kruta, a slušati batil i ono od čega nema koristi, oni dobro slušaju i dobro prate. Od svojstava munafika koja trebamo poznavati i kojih se moramo čuvati jeste da oni ugovor sa Allahom krše i ugovor sa ljudima. Ne izvršavaju obećanje. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ i ima ih koji su čvrst zavjet Allahu dali. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ako nam Allah dadne od svoje blagodati لَنَصَدَّقَنَّ mi ćemo udjeljivati وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ i bit ćemo dobri. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ pa kada im je Allah dao nešto od svoje blagodati بَخِلُوا بِهِ oni su se stisli, oni škrtare s time. وَتَوَلَّوْا i okrenuli se od svakog vida dobra. وَهُمْ مُعْرِضُونَ i takvi nastavljaju biti. Prije si ih vidio u prvim safovima i u svakom hajru pretečama, a kada im je Allah podario blagodati, onda ako stignu i kad stignu i kako stignu, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ pa im je Allah dao kaznu, kao kaznu im je dao licemjerstvo u njihovim srcima. Bima ahlefu Allahe ma wa'aduhu zato što su iznevjerili ono što su Allahu obećali. Wabima kanu yakzibun i zato što su lagali. Od svojstava licemjera jeste i laž. Kaže uzvišeni Allah: "Wala yahlifunna in aradna illa al-husna." I sigurno će se zaklinjati: "Mi smo željeli samo dobro od ovoga što smo radili." Wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Allah zna da oni lažu, dakle da na istinu govore. Takvi u pogledu namaza lijeno mu prilaze. Allah ih opisuje i kaže: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا kada ustanu da klanjaju, ustaju lijeno. Mrsko im je i teško. Volili bi da se prouče dva nego tri ajeta. Volili bi da se prouči jedan nego dva. Da se što manje uči i da se što prije namaza kutarišu. A kada se namaz obavi, kao da ih je neko potjerao iz džamije, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا i ne spominju Allaha osim samo malo, rijetko. يُرَاؤُنَ النَّاسِ prikazuju se samo ljudima. Zatim, od svojstava munafika jeste da ne žele dobro mu'minima. وَيَتَرَبَّصُ بِهِمُ الدَّوَائِرُ očekuju nesreću koja će zadesiti mu'mine. Ne podnose to u čemu su mu'mini. وَإِنْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ako vas kakvo dobro zadesi, krivo im je i teško. وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا a drago im je ako vas kakva nedaća zadesi. To je od svojstava licemira. Zatim, napuštanje Kur'ana i neučenje Kur'ana, jer Kur'an se može učiti i Kur'an može učiti samo čisto srce. Srce u kojem ima bolesti, fi qulubihim marad, u čijim srcima je bolest, ne pozna si Kur'an i ne može da ga uči. Težak mu je Kur'an i zato takav ne uči Kur'an nikako ili ga uči vrlo, vrlo malo. Od svojstava munafika jeste ismijavanje i izigravanje sa mu'minima, sa vjernicima koji dosljedno sprovode riječi uzvišenog Allaha i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Licemjeri govore innama nahnu mustehzi'un, mi se samo sa njima izigravamo. Wala in sa'altahum, a ako ih upitaš, lejekulunna innama kunna nehudu wa nelab, odgovorit će ti, mi smo se samo igrali i zabavljali. Kul, reci im Allahov poslaniće, e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un, zar ste se Allahom i njegovim ajetima i njegovim resulom igrali i zabavljali? A munafici su govorili o ashabima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada su govorili o iskrenim mu'minima, govorili su i o Allahu i njegovim ajetima i njegovom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Innama kunna nahudu wa nal'ab, kažu, igrali smo se i zabavljali. La ta'taziru, nemojte se pravdati. Kad kefartum ba'de imanikum, nevjernici ste postali nakon svoga vjerovanja, jer se s tim nije igrati. I svako onaj ko se izigrava sa iskrenim mu'minima i ispravnim vjernicima, takav izlazi iz vjere. Zatim munafici su neodlučni, ne zna kome će pristupiti, čas tamo, čas vamo. Muzebzebine bejne zalik, ne znaju da li tamo ili vamo da pristupe, gdje da dođu, neodlučni i neopredjeljeni. Kolebaju se, la ilaha ula wa la ilaha ula, ne ovima i ne onima. Šta je u stvari kod njih? Kod njih vlada jedan vrlo važan princip u njihovom životu, a to je princip lične koristi. Pa kada uvjeri vide svoju korist, onda će to i raditi. A kada ne vide, to neće raditi. Znamo u vrijeme Allahovog poslanika, ali sad vesela, da su munafici klanjali. I klanjali su u džamiji, ali su izbjegavali noćni namaz. To jeste namaze u noći, jaciju i saba. Što? Jer je bio mrak pa i nisu vidjeli mu'mini. Pa su zato i bježali, a teško im bilo doći na te vaktove. Pa kada im je teško, oni od toga i odustanu. Zatim, od svojstava licemjera jeste potpomaganje sa nevjernicima. Tara kesiran minhum yusari'una fihim. Vidiš mnoge od njih kako im hitaju. Jekulune nahša entusibana daire. I govore, bojimo se da nas ne zadesi kakva nesreća. Sarađuju sa nevjernicima na račun mu'mina. Dogovaraju se, potpomažu, savjetuju i tako dalje. A kada ih nevjernici upitaju o vjernicima, oni kažu, nemamo mi s takvima ništa. Zatim, principi kod licemira su skroz poremećeni. Oni vide da je ispravno ono što oni rade, ne upoređujući svoje postupke sa Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alaihi wasallam. Pa kada im se kaže la tufsidu fil ard, nemojte nered praviti po zemlji, a nered je sve ono što je u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom, kalu innama nahnu muslihun. Oni kažu, mi hoćemo samo da izmirimo, hoćemo samo da dobro učinimo. Dakle, po svojim strastima i po svojim pretpostavkama, a ne po temeljima i principima ove vjere. Zatim, licemjeri naređuju na zlo, naređuju zlo. Ya'muruna bil munkar. I na svaku vrstu zla i nevaljalštini. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, a spriječavaju svaki vid dobra. Dakle, skroz izmijenjeni principi u njihovom životu. Zatim, žao im je potrošiti na Allahovom putu. Teško im je dati nešto od onoga što im je Allah podario i čim je uzvišeni Allah obskrbio. Teško im je dati za Allahovu vjeru. I to što dadnu, i to da mogu, ne bi nikako dali. Kaže uzvišeni Allah, وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Oni stišću svoje ruke. Pa onda uzmi ti sa sobom, proračunaj. Od plate koliko dobiješ, koliko ima udjela u Allahovoj vjeri. Ili tvoja plata, koliko u njoj ima udjela Allahova vjera. Jel to 1%? Jel to 2%? Koliko je, da vidimo, tvoja snaga imana i tvoje vjerovanje da to što dadneš, da će to ostati tebi do sudnjega dana i da će ti to uzvišeni Allah dati kada ti bude najpotrebnije. Od svojstava licemjera jeste da ne pomažu mu'mine, ostavljaju ih na cjedilu. Govore, la tunfiku ala men inda rasulillahi hatta yanfaddu. Nemojte udjeljivati onima koji su oko Allahovog poslanika, ne bil se od njega razbježali. Dakle, ne samo da neće pripomoć u dobru, nego druge odvraćaju od svake vrste dobra. Zatim, takvi prijete mu'minima, što se spominje u suri Al-Munafikun, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَ الْأَذَلُ Oni snažni među nama protjeraće slabije. Mi ćemo vam ukinuti vize, mi ćemo ovo, mi ćemo ono i tako dalje u današnjem vremenu. Dakle, prijeti se mu'minima od strane takvih. Zatim, lijep govor kojim takvi nastupaju. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ Kada ih pogledaš, začudit će te njihova pojava. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ A ako govore, ti slušaš njihov govor, kako je lijep. Kako ga ukrašavaju da bi bio prihvaćen među ljudima. يُوحِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Jedni drugima govore ukrašen, uljepšan govor. Zatim od svojstava licemjera jeste da na svaki povik štrocaju. To jeste, prepadaju se i misle šta se ovim misli reći. I ko je ovim govorom ciljan. Zašto? Ashabi Allahovog poslanika, ali sad salam, kada im je govoreno Kur'anom i hadisima Resula sallallahu alaihi sallam, nastojali su sebe da nađu tu. I ispitivali se, jesam li ja od munafika, jesam li ja od ovi, doći im danas je skroz suprotan princip. Kada se proširuje licemjerstvo, šta god se progovori, jel pod ovi misli mene, ili ovoga, ili onoga, da se izbjegne odgovornost jednostavno. Kaže uzvišeni Allah, jahsebune kulla sajhatin alejhim. Misle svaki povik da je protiv njih. Od svojstava licemjera jeste i to da će uzvišeni Allah tebareke ve taala obznaniti njihove tajne. I kaže: "Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum, wala'ta'rifannahum fi lahn al-qawl." I da hoćemo mi bismo ti ih pokazali, pa bi ih poznavao po njihovim znakovima. Ali ćeš ih poznati po ukrašenom govoru. Na nama je svima da se preispitamo. Da li kod nas ima neko od svojstava licemjerstva? Da se toga oslobodimo i očistimo prije sudnjega dana. Kada će Allahovi poslanici i vjerovjesnici govoriti Allahumme sellim sellim. Allahu spašavaj, Allahu spašavaj. Nemojmo da nas ponesu u rodbinske veze, plemenske. Nemojmo da nas ponesu poznanstva. Pa da zanijećemo istinu, a podržimo neistinu. radimo za ovu vjeru i pomažimo je. Jer koliko njoj pomažemo, to jeste pomažemo sami sebi. I dobro od rada za ovu vjeru će se nama samima vratiti. Preispitajmo se prije nego što budemo ispitivani. I bojimo se uzvišenog Allaha. I bojimo se časa kada nam dođe melek smrti. Tada će se pokazati svačije tajne. I tada će čovjek znati na čemu je kod Allaha tebareke ve taala. Prisjetimo se teškoće boravka u kaburu, njegove tjeskobe i mraka. Prisjetimo se teškoće i musibeta podjele listova ljudskih dijela na ahiretu. I kada će uzvišeni Allah suditi ljudima i presuditi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, skupina u džennet, a skupina u džehennem. Nemojmo da budemo od onih koji će reći vjernicima i iskrenim mu'minima unzuruna nektebis min nurikum, sačekajte nas na sudnjem danu pa da i mi imadnemo koristi od vašeg svjetla. Qilarji'u wara'akum, reći će im se vratite se vi nazad. Feltemisu nura, pa potražite vi neko drugo svjetlo, jer niste htjeli ono istinsko svjetlo da prihvatite i po njemu radite. Pa će reći ti licemjeri, elem nekum ma'akum, reći će vjernicima, zar mi nismo bili sa vama? Kalu bela, odgovorit će ovi, jeste, to jeste u vašoj vanjštini, kako ste se prikazivali, jeste bili. Walakin fetentum enfusekum, ali ste vi sami sebe na kušnju stavili. Nakon što vam je istina došla, niste htjeli da je prihvatite. Odbacivali ste je. Watarabastum vortebtum, i iščekivali ste promjenu situacije. I sumnjali stalno. Vagarretkumul emaniju, i zanijele su vas lažne nade. Hatta jae emrullahi vagarrakum billahi lgarur, dok nije došla Allahova odredba i dok vas šeitan nije zavarao. فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, danas od vas neće biti uzeta nikakva zamjena da biste se spasili od džehennemske vatre, niti od onih koji nisu vjerovali. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, vaše mjesto je džehennemska vatra. Dakle, ovo su opomene i ovo su upute, ovo su upozorenja da se pazimo i čuvamo, jer živimo u vremenu velikih iskušenja, kada čovjek lahko može svoju vjeru izgubiti i da mu ne daj Bože propadne u jednome trenu sve ono što je radio dugi niz godina. I zato bojimo se uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, iskreno mu budimo predani, radimo za njegovu i po njegovoj vjeri i nastojimo da zadobijemo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, Allahumma ansur man nasar al-din, wa akhzul man khalal al-muslimin, wa a'ali kalimata il-haqqi wal-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyush al-muslimin wa asakir al-muwahidin, Allahumma ansur جيوش المسلمين وعساكر الموحدين, اللهم كن لهم ولا تكن عليهم, اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك لاخواننا في كل مكان, اللهم انا نسالك لاخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين, اللهم كن لهم ولا تكن عليهم, اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك قيد أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبم بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.